Ahoj, vítejte u dalšího CNews FM. Dneska tady zase se popovídáme já, Lukáš Václavík a na druhé straně Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska je takový zvláštní den, kdy to točíme, je středa 21. října a ve světě se slaví takzvaný Back to the Future Day, což odkazuje na známou trilogii Návrat do budoucnosti. A tak jsme si o tom chtěli ze začátku povídat, protože ve druhém díle se cestovalo právě do tady tohohle dne, do toho 21. října 2015 a bylo tam spousta různých vychytávek a prostě před 30 lety předpovídali, jak to bude dneska vypadat, tak jsme si o tom chtěli popovídat, jenže Petr ty filmy neviděl, což je prostě šokující, protože to je jako klasika, to je kult, to jsou prostě boží filmy. To ty jsi chtěl o tom povídat, já jsem nevěděl, že to je... A za druhý, tak dneska se tady tohle téma řešilo úplně všude, prostě toho plný internet, takže jsem rád, že jsi to neviděl nakonec, protože už je to hrozné klíše. Fakt dneska otevřeš nějaký portál zpravodajský a furt to tam je a furt to tam srovnávají tu odhadovanou budoucnost a tu dnešní současnost a je to hrozný, takže budeme si povídat o něčem jiným. A to nám právě dneska taky nahrál do karet a to je služba YouTube Red. Google představil předplatné YouTube, vy si budete moci zaplatit a sledovat to bez reklam a s nějakýma výhodama. No, YouTube Red, to je něco jako RedTube, nebo... Ten název takový jako zavádějící, bych řekl. Ten název se jí moc nepovedl, no to já myslím, že jim to budou otloukat o hlavu asi dlouho. Ale představ si, kdyby se to jmenovalo YouTube Plus třeba, jo, nebo něco takového, ale Red. Nebo YouTube TV, že jo. Třeba, no. No, o co tam jde? Ty si zaplatíš, nebo vy si zaplatíte předplatné, je to $10 měsíčně, a v rámci toho budete sledovat to YouTube bez reklam, nebudou tam nikde prostě žádný přerušovaný reklamy, žádný bannery na té stránce. Navíc na mobilech a tabletech tak si budete ta videa moci stahovat offline, abyste si je mohli přehrávat i bez připojení někde a ta videa tam vydrží 30 dnů. A ta poslední výhoda je, že budete moci poslouchat hudební klipy nebo vlastně jakýkoliv videa na pozadí, takže vy si můžete spustit přehrávání a zároveň prostě můžete na tom mobilu, tabletu dělat něco jiného, protože to bude hrát ten zvuk, ale ta aplikace nebude aktivní. Což umí některý neoficiální klienty, myslím, že pro Windows Phone zrovna všechny, nevím, jak je to teďka na Androidu, to se nejsem jistý. No ale každopádně v tom předplatném, v těch $10, tak je dokonce i hudební předplatné té služby Google Play Music All Access, já nevím, to je myslím v češtině hudba Play naplno, už v těch název mám trošku bordel. No to je hrozně výhodný, jako za $10 prostě budeš mít YouTube bez reklam, ještě s těma navíc funkcema a k tomu ještě to hudební předplatné, kde máš prostě 30 milionů skladeb, to je paráda. Ale má to teda klíčovou nevýhodu, ta služba nefunguje u nás, funguje zatím jenom v Americe, což jako musíme tady plakat a závidět, ale to je to všechno, co s tím uděláme. Ale myslím, že to od nich byl docela chytrý krok, že to předplatný vlastně není jenom to video, ale že právě tam i ta hudba, to jako je docela chytrý. Nevím, tak na Google Play Music jsme taky čekali, že jo, pár let, tak na tohle si třeba pár let taky počkáme. Oni slibují, že to rozšíří dál, stejně jako mají tu službu YouTube Kids nebo YouTube Gaming, což máš prostě, jedna je zaměřená na děti a druhá na hráče, na streamování videa z her. To taky jako u nás oficiálně není a slibujou, že to rozšíří. Jo. Třeba hlavně, co je zajímavý, tak šéfem YouTube, nějakým jako obchodním ředitelem pro obsah a podobně, tak je Čech Robert Kincl, který dříve podobnou funkci zastával v Netflixu. Jo. Takže vlastně máme Čecha v takových vlivných amerických firmách, ale ani v jedný jako nedostal k nám ten obsah, který my chceme, takže to je taková perlička. Takže viníme jeho, ukažme si na něj prstem. Ale tak na druhou stranu funguje ten v Americe, nefunguje to ani v Německu, v Británii, takže tam můžou taky plakat. No ale o tom jsme se chtěli bavit, i o dalších službách a produktech a prostě věcech, který nám Google tají, který nám dluží a který bychom od něj chtěli, ale nemáme je tady. Ale já vím třeba od Microsoftu, co bys chtěla, nemám to tady. Co? Třeba Surface nebo jako, Xbox Music. To je jediný, ne? No, ale tak. Jo, ještě mi vlastně napadá k tomu, abych to dokončil, tu myšlenku toho YouTube Red, tak je tam ještě jedna nebo jeden bonus navíc a to bude tam nějaký exkluzivní obsah. Domluvili se s nějakými slavnými YouTubery a ti pro ten YouTube budou točit nějaký nový seriály nebo filmy. Vím, že tam byl PewDiePie, to je ten nejvýdělečnější člověk na YouTube, byl tam College Humor a ještě prostě asi 10 dalších kanálů a ti tam budou točit nějaký exkluzivní pořady a ty prostě nebudou dostupný pro ty, kteří to neplatí. No, dejme tomu, Ale já zase se přiznám, že té youtuberské komunitě nerozumím. Já jsem už prostě starý člověk, ale když se občas podívám na nějaký video, který má i třeba, nebo třeba i český video, to je v podstatě jedno, český video, který má 100 000 prostě zhlédnutí, že jo, tak to je úspěch. A to, co tam ty lidi předvádějí v těch videích, tak jde dost mimo mě. To, jak oni se ksichtějí a žvatlají a já nevím, co všechno dělají. A tohle to má úspěch, tak já pak někdy pochybuju o tom, jestli má listvo ještě šanci jak jako přežít, protože tohle mi přijde jako totální úpadek. A myslím si, že ty pořady jsou úplně s***ní a že by prostě ty lidi, kteří je dělají, tak by měli jít do kanálu někde žít. Hele, ale jako dnešní 40-tníci, 50-tníci a starší, tak si zase říkají, že to, co my děláme, tak je taky úplně jak úlet a hrozný, kam to lidstvo míří, jo, takže... Jo, já vím, jako, že to tak je, ale mě hrozně překvapuje, že prostě tomu nerozumím já, teď jako já jsem na YouTube taky, dá se říct, vyrůstal prostě celý, nebo velkou část mýho života prostě YouTube existuje, dá se říct, jo, a taky to sleduju, nebo ty videa sleduju, a, ale prostě tohle nechápu, jak to... Rozumíš, jak může mít někdo předplacený kanál, na kterým se někdo ksichtí, a čumí na to furt jako dokola, to nikam nevede, prostě to nemá. Hele, třeba tam moje generace, nebo vlastně tvoje, tak já jsem kdysi hodně četl blogy. Dneska už ta blogosféra dost upadla, ti slavní blogeři tak se nějak tak rozprchli, už jsou staří, už prostě dělají ve firmách, nemají čas na nějaký blogy a vlastně ta dnešní generace nebo teenageři dneska tak koukají na youtubery, jak se tam ksichtějí a točejí prostě, co zrovna jí a co si koupili. Bo hodně oblíbený jsou ty herní videa, že jo, kdy hrajou hru prostě a u toho se a strašně... No strašně úspěšný je, když třeba hrajou hororovou hru, že jo, a teď jak se vždycky leknou u toho, já nevím teda, jestli je to reálný, nebo jestli je to falešný, já si myslím, že ty lidi to všechno hrajou, jakoby jenom. A prostě lidi jsou z toho úplně nadšený, ty diváci. No, mě ta herní videa taky jako moc neberou. To je strašnýho něco. No ale tak mi neříkej přece, že YouTube je na takový úrovni, jako byly blogy, prostě ty blogy musely mít vyšší úroveň, to nebyla takováhle sračkojední doba přece. To fakt není možné. Vedle blogů. Těch dobrých tak existovaly blogísky a tam byly takový ty Comic Sansem napsaný jo, divný věci. Těch 13 jo. A dneska, holek, taky máš, dneska máš taky jako dobrý youtubery, kteří prostě mají nějakou informační hodnotu, kterou jako předávají, že to není jenom prostě zábava lacina nebo úplně jako ne lacina, to je úplně jako hrozná zábava jako z toho našeho pohledu, ale prostě kteří jako se snaží nějak třeba vzdělávat nebo inteligentně bavit. Já třeba na YouTube sleduju kanál Michael Vsauce a to je taková jako populární věda, je to prostě člověk, který vysvětluje různý jevy a prostě každý díl má 10 minut a mluví tam chytře a je to fakt jako dobrý. Jo, dobře, tak tohle to jo, ale já třeba, když se koukneš na oblíbený videa v Česku, tak si myslím, že takovýhle video nějaký, jak říkáš, tam úplně jako mezi těma oblíbenýma asi není. Prostě na mě tam furt vyskakujou takový ty no, uřvaný kidy. No u nás tady tohle dělá, že on se to jmenuje naprosto retardovaný, nebo prostě má, jo, takhle se jmenuje na YouTube a takhle tam vystupuje, prostě je tam uřvaný, hrozně prostě u toho mluví, ta forma je příšerná. Ale ten obsah, to, co mluví někdy, tak jako je dobrý. Jo. Prostě to je vidět, že to je chytrý člověk, který ví, o čem mluví a prostě vyzná se třeba i v té vědě, o který mluví. Ale prostě tou formou, jakou to podává, to se prostě nedá poslouchat vůbec. Jako. No já nevím, já prostě, když srovnám YouTube a blogy, tak rozhodně minimálně platí to, že to psané slovo nějakým způsobem má vyšší hodnotu a já nevím, prostě pro mě ne, ty myslím, televizní pořady, a... ne, ty televizní pořady z mýho pohledu jsou vždycky jakoby někde v úroveň níž, prostě televize je zábava a YouTube podle mě je toho jasným dokladem a myslím, že bychom všichni měli radši zase začít třeba číst. Číst C-News třeba. No, třeba číst C-News tam jako... No, ale nechme YouTube. Tam Lukáš ale... taky občas ze sebe dělá blbce úplnýho, že jo, ale... Co já nedělám, já jsem takový přirozený. Paráda. Já jsem si teďka otevřel YouTube, abych se podíval, co tam je a na mě vyskočilo upozornění ze služeb Google+, a píše to tady, přidali si vás do kruhu automaty na kávu. Hrozný. Automaty na kávu. Tak tímhletím, že je zase pro změnu Google+, automatama na kávu. Jo. Tak promiň, pokračuje. Jo, to, co nám Google dluží, tak kromě toho YouTube Red, tak jsou další služby, které už jsou docela starý, ale pořád tady nejsou a taky souvisejí s tou zábavou a to je Play Magazines a Play TV, což to první je taková trafika, kde si můžete kupovat noviny a časopisy, což u nás funguje, ale jenom v tom režimu, že tam si můžeš číst, už je to taková RSS čtečka, že tam máš odkazy na nějaký český nebo zahraniční stránky, ale v Americe nebo v jiných západních zemích tak to funguje tak, že ty si tam můžeš jako přímo kupovat ty noviny jako digitální vydání. No a Play TV, to jsou prostě klasika, máš tam televizní pořady a seriály a tyhle věci a to prostě u nás nemá někdo ještě. Jenom lokální televize mají ty vlastní archivy, ale ty zahraniční firmy to sem nějak jako nevozej. Což je škoda, protože fakt ty seriály zahraniční Češi sledují, mají je rádi, ale prostě takhle jsou pořád odkázání na ty různý torenty, uložta a jinačí divné služby. S tímhletím Play TV souvisí další věc. Google samozřejmě má svůj obchod s aplikacema, ty tady kupovat můžeme, ale teď se nebudeme bavit o Google Play, ale o Google Store, což i když si myslím, že ten název je trošičku možná zmatečný, nebo celý ty názvy u Google jsou zmatečný, tak v Google Store vlastně ta firma prodává svoje telefony například, hardware teda. A u nás si tyhle telefony nekoupíte touhletou cestou. No nemá tam jenom telefony, má tam i tablet, má tam Chromecast, chytrý hodinky, nějaký příslušenství k tomu. U nás tohle není, no. U nás prostě musíš se spolehnout na ty obchody, který to tam, nebo který to sem vozí, buď neoficiálně, třeba loňský Nexus 6, tak tady, protože Motorola tady ani nemá zastoupení, tak se to tady všechno dováželo prostě své pomocí za vyšší ceny a Google nám tohle mi jako vadí asi nejvíc, že ty Nexusy třeba tam jsou docela levní nebo o dost levnější, třeba než se to prodává tady. A tu věřím, že ty uživatelé mrzí, že se to nemůžou koupit. To samý dlouho tady Google blokoval Chromebooky, taky to tam sem vozili firmy, ale nebylo to počeštěný. Teďka už jako Google to nějak povolil a pořád prostě ten Play Store tady není. Jo. No, tam byl takový paradox, že v těch Chromebookcích byla čeština, ale nebo teda ne hnedka, ale po nějaký době tam byla čeština, ale prostě oficiálně se to tady neprodávalo. A to tak je ve všem, jako i ty softwarové služby, tak Google to má počeštěný všechno na webu a není to jenom nějaký automatický překlad, je to fakt prostě dělaný ručně nebo aspoň korigovaný ručně, protože to jako je předložený slušně, ale ty služby tu nejsou, jo, že oni se prostě připravují, fakt jenom tam někde nějaký člověk jenom zmáčne tlačítko, aby to tady povolil, ale ještě ho nezmáčk. Jo, takže jak jsi říkal, tam ten pán, co sedí v Googlu, ten Čech a to tak. Robert Kinsel. Robert Kinsel, tak, ty za to můžeš. No, za tohle asi ne, ale za spoustu jiných. Nebo on tam sedí nad tím tlačítkem podle mě a dráždí asi nás. No. No, další letošní novinkou, která u nás nefunguje, tak je Android Pay, což je pokračovatel Google Wallet a předtím se to jmenovalo Google nějak ještě jinak. Je to prostě peněženka virtuální, ve který nebo přes kterou můžete platit v obchodech přes NFC. No a prostě u nás to není. Jo. Ale je zajímavý, že u nás to jednu dobu fungovalo, že ty jsi tam mohl jakoby naklonovat tu kartu úplně před hodně lety, když to Google spouštěl, tak ty jsi tam tu kartu mohl naklonovat a na tom prvním nějakým Nexusu, který to měl to NFCčko, myslím, že Nexus S to byl, tak ty jsi skutečně mohl s tím platit v obchodech, ale pak to Google nějak zatrhl, no a od té doby to není tady a asi to ani dlouho nebude, že určitě to tady dřív dostane Google, Apple, ten svůj Apple Pay než Google. To je docela možný, ale musím říct, že tyhle ty platební systémy obecně jsou v Česku dost zabitý, že jo. I Microsoft má nějaký svoje, jaký taký zřešení, tuším. A přitom Česko jako je království jo, těch bezkontaktních plateb. Tady toho je úplně hrozně moc a podle nějakých statistik jsme jako na špičce v Evropě tady v tomhle. Jo? Ne teda samozřejmě v tom absolutním množství, ale v tom relativním, jako kolik tady je těch procent těch obchodů, kteří to podporují a těch lidí, kteří tím platí. Aha, vidíš, to ani nevím. No, vidíš. No a s placením vlastně souvisí ještě jedna věc, tak v tom Play Store za hudbu, knihy, hry a ty filmy a takové ty věci, tak se dá platit u nás jenom kartou, ale v zahraničí Google podporuje nebo přijímá platby i přes PayPal, takže tam nemusíš jako svěřovat ty údaje o platební kartě Google, ale dáš to eBay. A můžete taky kupovat v zahraničí samozřejmě kupony a zároveň nebo darovat aplikaci třeba někomu jinému, že rodič může koupit dítěti nějakou hru nebo nějakou aplikaci, film a podobně. Prostě tady tohle u nás není. Každý si musí založit účet, do něj vložit kartu a přes ní platit. Případně se dá platit přes operátory. Podporuje to T-Mobile a Vodafone. O2 myslím ještě pořád ne. K tomuhle bych mohl dodat jenom, že O2 teďka v minulém týdnu začalo podporovat platby ve Windows Phone Store teda. No, tak O2čko je v tomhle nějaký jako zanedbaný. Já jsem si právě, že je pozadu, jakože T-Mobile, Vodafone už to podporoval asi na 2 roky a O2čko opravdu reaguje pomalu na tyhle ty věci. No a jedna věc, která je hodně překvapivá, tak Google tady má hodně dobrý mapy, ale nemá tady cyklostezky. Češi jsou takový jako národ cyklistů, tohle je dost užitečná funkce na těch seznamáckých mapách, jedna z nejvyužívanějších, no a Google to tady nemá. Přitom má spoustu dát, má přístup prostě do různých firm, může to tady jednoduše domluvit, ale prostě není to tady, je to tady všude v zahraničí, ty si můžeš domluvit cestu, já nevím, z Krakova do Vídně, jo, a tam to prostě bude na těch hranicích končit, do Česka a nic. Přitom už tady je spuštěný ten Mapmaker, jo, kde můžou lidi sami dávat ty cyklostezky, tak nevím, kde je problém. Možná jenom Google zapomněl zmáčknout to tlačítko. To samý další věc, která u nás v češtině už jakž takž funguje, tak je asistent Google Now, který je na Androidu. A on už tam jako funguje, máš tam ty chytrý karty, které ti prostě říkají, kdy máš vyrazit do práce, jak hrál tvůj oblíbený sportovní tým, kdy se co hraje v kině, který je poblíž, kdy máš vyrazit na letiště, jo, že ti tam letí letadlo. Už dokonce umí přijímat český příkazy. Jo. Já to třeba sám používám dost často, když si chci nediktovat nějakou upomínku, jo, prostě řeknu, ať mi to připomene prostě zítra v 6 hodin, že mám jít nakoupit nebo něco. Protože takhle je to mnohem rychlejší, než že to musím vyťukat. Jo? Nemusím tam vyplňovat zvlášť ty pole, já to prostě nadiktuju a Google si to sám rozstřídí, vloží do toho předmětu nějaký ten předmět, jo? Určí čas, určí to místo. Je to hrozně návykový. Nebo budíky, prostě řekneš, že zbuď mě zítra v 8 a on tě zbudí zítra v 8. Jo, takhle tohle u nás funguje, ale pořád tady není jako ta zpětná vazba, že ti to odpoví rovnou, že ty se ho na něco zeptáš, toho Google Now, a on by ti řekl nějakou odpověď nebo nějak by ti poradil. A to tež u nás nefunguje ta novinka aktuální, která je v Androidu Marshmallow, a to je to Google Now on Tap. To máš ty kontextové informace. Když jsi v aplikaci a zmáčkneš tam to tlačítko pro Google Now, tak ti to prostě řekne nějaký dodatečné informace. To taky u nás nefunguje a přitom vyhledávač tady máme dobrý a Google už tady má i přístup k těm kontextovým informacím. Jo? Ten Knowledge Graph, to jsou ta databáze znalostí, nebo teď nevím, jak to je zase přiložený v češtině. Ale to máš prostě, když si vyhledáš třeba nějaký film, tak tam vidíš ten boxík vpravo ve vyhledávači a tam ti to napíše. Prostě je tam plakát, kdo to točil, v kterém roce, kolik to vydělalo, kdo tam hraje a nějaký související informace. Tak tady tohle Google všecko zná, umí to naservírovat v češtině, ale prostě v tom Google Now to pořád není. No je pravda, že co se týče těch asistentů nebo takovýchhle služeb, tak Google má v Česku tak jako výraznou pozici, že od něj bych čekal toho asistenta funkčního jako první tady. A jako je zatím je v tomhle nejdál, jo. Siri tady sice u nás funguje, ale jenom anglicky. Cortana to ani nefunguje ani anglicky. Musíš tam jako dělat různý kejkle, aby se to tady dostal. A Google přitom má i hlasový rozpoznávač dobrý, i ten syntezátor, který umí mluvit. Jo. Můžete si to vyzkoušet třeba v tom překladači. A jako je ten zvuk takový docela hnusný. Slovenština je teda lepší, podle mě, taková přirozenější, ale aspoň něco. No, ale není to tady. Ten Google nás nemá rád, tyjo, to je. Já myslím, že má spoustu dobrých služeb tady, že můžeme být celkem rádi. No, jako jo, ale prostě dluží nám ty věci. Když se tady tak snaží, a tak to hrozně mrzí člověka. Kdyby tady neměl nic, jo, tak si řekneš, OK, no, tak prostě se na nás. Ale když už tady má spoustu dobrých služeb na dobrý úrovni a vynechává tady ještě jako důležitější možná věci, který by ani nebyl problém pro něj připravit tady pro ty Čechy. Tak to je fakt, jako se musím ptát, proč? No, tak tam pošli e-mail a třeba ti odpoví. No to je další věc prostě z Google. Nikdo neodpovídá. Google to nemá zapotřebí, že jo? To je moc velká firma. No je ještě něco, co ti tady chybí u nás od Google? Jo, já jsem na ten seznam přidal jednu takovou věc, ale to samozřejmě spíš takový jako joke, než to. Google v Americe zkouší službu, která se jmenuje Fiber a jde o vysokorychlostní připojení k internetu a samozřejmě to v Česku v žádném městě nebuduje, ale to je opravdu experimentální a dost lokální věc. Je to v Americe zatím asi ve 2 nebo 3 městech, tuším. Ne, teď už tam je víc těch měst. Nebo už jich je víc, aha, jo, já vím, že to chtějí nějak rozšířovat. Ale bylo by hezký, kdyby třeba v Praze aspoň nebo v Brně to zkusil. Že, proč ne? Tohle je jako zrovna věc, která mě osobně nechybí, protože si myslím, že tohle můžou zajistit i soukromí firmy u nás. Prostě optické připojení tady v Česku nabízí dost firem. Vždycky to jsou teda jako takový místní věci, že to máš prostě v nějakém určitým bloku nebo třeba v celém městě. A to též dělá vlastně Google v Americe, akorát prostě ve velkým. No. Ale vůbec jako Google v tomhle je teďka takový zajímavý, že on se snaží ten internet spát jako všemi různými směry, jo. Už víme, že to chce šířit přes ty balony, který tam budou lítat někde v stratosféře. Potom co tam ještě měl? Drony, satelity. V Africe tam taky buduje nějaký jako páteřní připojení. Vlastně to fakt jako všemi možnými způsoby se to snaží rozšiřovat. Tak mu jde o to hlavně dostat tam ty lidi, udělat je na sebe nebo na tom Google závislými. A když budou lidi na Google závislí, tak tam budou utrácet a klikat na reklamy, tak je, to má to jako vymyšlený chytře. Tak samozřejmě, že to nedělá jen tak úplně z dobré vůle, že jo? Z dobroty srdce. No, to tež dělá i Microsoft teďka, dělá to i Facebook. Facebook hodně, no. Na internetu jsou 3 miliardy lidí, takže 4 miliardy pořád jako připojení nejsou, no tak jako tam je velký potenciál, že jo? Právě. Byť zase na druhou stranu jsou to lidi v chudých zemích, to znamená, že jako nemají úplně přes tolik peněz, kterým by mohli dát těm firmám, ale třeba do budoucna, no, rozhodně to jsou příjmy potenciální, no nějaký, to jo. Tak zkoušej to v Africe, pořád zkoušej to v Indii, to jsou taky dost zanedbaný trhy, ale tam spíš jde i o ten vliv a o to, že jako jsou možná potom v očích veřejnosti líp vnímaný ty firmy, že tam jako investujou, že tam nejenom, že tam jako budujou něco, ale zároveň jako nabízejí tu práci, že prostě když tam něco stavíš, tak prostě kolem toho se šíří nějaký ekosystém prostě dalších firm a tak, takže to je podle mě záslužná činnost, i když to dělá Facebook, i když to dělá Google nebo Microsoft za účelem zisku vlastního. Ale jo, tak jasný, jo, to je jako taková služba, která je prospěšná pro obě strany, že ve výsledku. No, mi tak poslední věc, která mi ještě napadla, která tady chybí, tak to je ten projekt Fi, což je ten Googleův virtuální operátor. Což my sice tady máme virtuálních operátorů hodně, ale ten googlovský je hodně zajímavý, ale mluvit o něm nebudu, už jsme se o tom bavili kdysi dřív. Prostě jde o to, že Google dokáže v rámci té své virtuální sítě spojit několik těch fyzických sítí dohromady. Má tam prostě dva normální síťový operátory a ještě Wi-Fi. A prostě vy můžete být připojení na čemkoliv, ale zároveň z kterýkoliv té sítě můžete volat, psát, jako cokoliv úplně. No a s tím souvisí ještě jedna věc a to je Google Voice. To je taková služba, která byla ještě před tím projektem Fi. A to je, že Google vám nabídne virtuální číslo, prostě úplně nový číslo, který je svázaný s vaším účtem, nikoliv s tím zařízením. A vy to číslo můžete si zadat do mobilu, do počítače, do tabletu, prostě kdekoliv. A když se s ním přihlásíte, tak najednou to zařízení může přijímat hovory, může přijímat a odesílat SMSky. Jo, takže ty máš prostě jedno číslo, se kterým jsou spárovaný jako ty fyzické zařízení a zároveň prostě máš jakoby, je to taková tvoje ústředna, která jako rozhoduje o tom, že ty máš zrovna u sebe mobil, někdo ti volá na tohle číslo, tak ti to prostě zazvoní na ten mobil, nebo když sedíš u počítače, tak ti to zazvoní na ten počítač, což je jako hrozně chytrý, ale právě tady tohle taky funguje jenom v Americe, není to nikde ani jinde ve světě. Navíc v Americe tam je ta výhoda, že tam máš volání na pevné linky a mobily zdarma přes tuhle službu, tak tohle nám taky Google dluží, no, trošku. Tak jsme si pobrečili. No jo, ale já jsem si vzpomněl, že kdysi, a on už to asi není, takhle na tom YouTube ty hvězdy podle mě celkem rychle hasnou. A já si pamatuju, že už je to teda fakt pár let, tak v Americe třeba byl úspěšný Čičmunda, který si říkal Fred, a jeho výstupy taky byly založený na tom, že on furt tak jako dělal, jako, že se všeho bojí, nebo je hysterický spíš teda, jo. A dokonce mám pocit, že pak jakoby byl nějaký film s ním, úplně samozřejmě nějaký nízkonákladový, ale normálně prostě nějaký hollywoodský studio, že, který dělá přesně tyhle ty věci, jakože skupuje kraviny a dělá z nich levný filmy, a kterých prostě se nějak zahojí, tak to je rozklad kultury, si myslím. Hele, o tom člověku jsem nikdy nic neslyšel, ale vím, že fakt někdo fakt mi to nic neříká, ale vím, že jsem právě někde zaslechl nebo se někde dočetl, že nějaký studio točí film, ve kterým bude hrát nějaký youtuber slavný, ale fakt nevím, který to byl ani co dělal. Takže kdo si kouká na YouTube, tak zaslouží zemřít a bude žít v kanálech. A ty bys si to zaplatil, ten YouTuber, za 10 dolarů? Je teda zvláštní, ta česká cena ještě neexistuje, ale 10 dolarů stojí i to předplatný, čistě předplatný toho Play Musicu, ale u nás, prostě kdybys to přepočítal na koruny, tak by to bylo asi kolik teďka, 250, ale u nás to stojí 150, jo, protože tady ty služby hudební, tak je tady velká konkurence. Google to chtěl trošku podrazit tu cenu, takže to tady je za 150, takže kdyby jako stejnou logikou tady to bylo za 150 korun, a měl bys tam jako YouTube s těmi bez těch reklam a s těmi výhodami a plus ještě tu hudbu, tak to je pecka, jo, protože dneska lidi jsou na tom YouTube závislí i na té hudbě, tak fakt to je jako pakatel. To je fakt případ od případu. No, já třeba osobně neposlouchám tu hudbu od Google, protože mě tam nevyhovoval jejich katalog. Přišel mi, že je slabý. Oproti tomu třeba, co já poslouchám, tak prostě to tam nebylo, takže oproti Spotify a hold vyšel jako poražený Google. Takže že YouTube bez reklam, to je pro mě asi taková úplně jako největší výhoda. To je fakt super. Máš možnost prostě používat službu, kde nejsou ty debilní reklamy a přitom ji podpoříš teda tím, že přímo zaplatíš, to prostě hold je dobrý model. Ale na druhou stranu, jak jsem už tady naznačoval, já zase jako úplně nejsem takový velký fanoušek toho videa a ten exkluzivní obsah třeba, co dělají, si myslím, že by mě asi nenalákal, jo? Že tam asi nebude úplně nic pro mě zajímavého. Já nevím, kdyby prostě v tomhle tom byly zahrnutý třeba seriály, že jo? Nebo prostě něco, co opravdu by mě zajímalo, tak jako jo. No tak jako tohle není určený pro tebe, ty říkáš, že ty youtubery nesleduje, že tě to nezajímá. Ale tam právě Google oslovil ty, který jako lidi zajímají. Tam jsou tam právě ti nejslavnější, jo, z nejslavnějších. No jasně, no, ale proto já právě říkám, že jako mě hold tohle to úplně třeba nezajímá, ale jako hele, úplně by mi stačilo, kdybych já poslouchal tu hudbu od Google a dostal bych YouTube bez reklam. Pokud by to takhle jako bylo, tak jenom tyhle dvě věci třeba by mě stačily a asi bych byl ochotný si to zaplatit. A hlavně, aby Google konečně vydal aplikace pro Windows, že jo? No to je vlastně pravda, já nebudu podporovat firmu, že jo, která se chová tak jak hajzle jako Google, že jo, takže... Ale já stejně věřím, že až vyjdou ty mobilní desítky, takže jako fakt nějakou aplikaci připraví. Asi jo, ty desítky už ignorovat nemůžou, jako to. Jako fakt neudělat pro to YouTube, neudělat pro to Hangouts a tady tyhle klíčové služby, tak to je fakt. Osmičkám se všichni posmívali, všichni je nesnášeli, aspoň teda jako teď se bavím o osmičkách pro počítače a tablety, ale protože ten systém je v podstatě spojený, že jo, ty desítky jsou to jak tablety, tak prostě mobily, tak si myslím, že ty desítky fakt ignorovat nemůžou, protože desítky jsou zatím přijímaný všeobecně velmi kladně a nejvíc na ně nadávám asi já teda, ale to jenom proto, že jsou nedodělaný. Já nevím, jak my to děláme, ale ať se bavíme o jakýmkoliv tématu, tak vždycky skončíme u Windows a u desítek. Protože já se o ničem jiným bavit neumím, že jo? Jo. No do příště vlastně teoreticky můžeme udělat nějakou recenzi Windows 10. Jakou? To máme tady 3 měsíce, ty jsi teďka si hrozně stěžoval, že Microsoft pořád aktualizuje, že tam je hromada nových funkcí, ale nedává o tom vědět, že dneska ty desítky jsou úplně jináčí než před tím čtvrt rokem, kdy vyšly. A tak já zase neříkám, že je tam hromada nových funkcí, jako byl bych trochu opatrnější asi v tomhle, co to bylo, ale jo, jako rozhodně mění se to a... Určitě, pokud by si o tom chtěl popovídat, tak si myslím, že si bude o čem povídat. No, ale uvidíme. Možná si to rozmyslím a když tak dejte do komentářů vědět vy, co byste chtěli slyšet od nás. Protože pokud řeknete, že desítky ne, tak já budu možná pro. Ale já se tě nebudu ptát. Ok, tak jo, tak zase příští týden, čau. Čau.